Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3 miesiące aresztu dla sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Kulisy odejścia Sławomira Cenckiewicza z BBN. O tym dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. Mija 40 lat od katastrofy w Czarnobylu. Jej skutki wciąż są odczuwalne. Jest tymczasowy areszt dla sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, zdecydował sąd w Dąbrowie Górniczej. Areszt ma charakter warunkowy. Podejrzany może wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych kaucji. Do wypadku doszło w czwartek. Według wstępnych ustaleń 57-letni kierowca z Sosnowca zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka na rowerze posłem. 36-letni Łukasz Litewka zmarł na miejscu. Prokuratura apeluje o powstrzymanie się do odpowielania niepotwierdzonych teorii w sprawie rzekomego celowego spowodowania wypadku. Śledczy informują, że nic nie wskazuje na to, by było to działanie umyślne. Goście śniadania w Trójce podzieleni w opiniach dotyczących powodów dymisji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego decyzja o odejściu Sławomira Cenckiewicza jest wynikiem wewnętrznych sporów i konfliktów w kancelarii prezydenta. Myślę, że to jest efekt przede wszystkim wojny wewnątrz kancelarii. Ja się wzruszyłem, jak wczoraj oglądałem wypowiedzi i ministra Boguckiego, i ministra Przydacza, którzy mówili: nie, żadnych konfliktów nie mamy. W ogóle Sławka kochamy, cenimy, lubimy i szanujemy jak wyliczące w przedszkolu. Prawda jest taka, że rzeczywiście w kancelarii te konflikty były, te sygnały powszechnie dochodziły i moim zdaniem pan prezydent musiał podjąć decyzję. Barbara Socha z kancelarii prezydenta przypomniała, że Sławomir Cenckiewicz nie miał dostępu do informacji niejawnych i nie mógł sprawować swojej funkcji. Ta sprawa jest przykładem tego, co wyprawia premier polskiego rządu w imię walki politycznej, nie respektując prawa absolutnie. I decyzja pana profesora jest absolutnie racjonalną decyzją podjętą w duchu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa. Nawet po kolejnej instancji wyroków sądowych, które rząd przegrał, to prawo nadal nie jest respektowane. Pełniącym obowiązki szefa BBN-u został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Sławomira Cenckiewicza. Amerykańska delegacja zmierza do stolicy Pakistanu na rozmowę z Iranem. Tymczasem irański resort spraw zagranicznych zaprzecza, aby było planowane bezpośrednie spotkanie ze stroną amerykańską. Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej zwraca uwagę, że Waszyngtonowi zależy na osłabieniu przeciwnika. Amerykanie zwiększają trochę tą presję militarną. Chcę tylko odnotować, że w pobliżu Afryki, bo niestety Amerykanie taką drogę wybrali, że dookoła Afryki płynie trzeci amerykański lotniskowiec USS Bush razem z całą grupą okrętową, więc dążą do zwiększenia, że tak powiem, przynajmniej tej presji. Stany Zjednoczone mają być reprezentowane w stolicy Pakistanu, Islamabadzie, przez Steve'a Witkoffa i zięcia prezydenta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera. W Islamabadzie jest irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. 40 lat temu, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Awaria spowodowała skażenie rozległych terytoriów. Obecnie elektrownia jądrowa jest wygaszona, pracują tam jednak specjaliści, których zadaniem jest niedopuszczenie do emisji pozostałości radioaktywnych substancji. Rozmawiał z nimi Paweł Buszko. Bezpośrednio po katastrofie 40 lat temu nad zniszczonym czwartym reaktorem w Czarnobylu zbudowano potężny betonowy sarkofag. Przykrył on 200 ton zastygłej radioaktywnej lawy, pyłów i paliwa jądrowego. Istnieje niebezpieczeństwo, że sarkofag może ulegać erozji, dlatego niemal 10 lat temu nad pierwszym betonowym sarkofagiem zbudowano ogromną stalową konstrukcję o wysokości 110 i szerokości 260 metrów. Stan starego betonowego sarkofagu może ulec pogorszeniu, co grozi uwolnieniem radioaktywnych pyłów do atmosfery. Potężna stalowa arka ma temu zapobiec, wyjaśniał mi jeden z budowniczych nowego metalowego sarkofagu Petro Britan. W wygaszonej czarnobylskiej elektrowni jądrowej wciąż pracują tysiące specjalistów. Elektrownia była czasowo okupowana przez Rosjan w 2022 roku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Mosinie w Wielkopolsce umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr na północy. Miejscami może osiągać prędkość do 95 km na godzinę. Najwięcej słońca dziś w centrum i na południu, a na termometrach maksymalnie od 13 stopni nad morzem do 20 w Małopolsce. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Dopóki życie trzyma cię. Sonbert w Trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTubie też po 19:00. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu. I znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Hipertania niedziela w Auchan. Z rabatami do 54%. Telewizor Keylight 32 cale tylko 239 zł. A hulajnoga elektryczna Kepland 50% taniej, tylko 749. Najniższa cena telewizora z 30 dni przed obniżką 399, a hulajnogi 1499. Oferta obowiązuje wyłącznie 26 kwietnia w hipermarketach. Do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Ale akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP. Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra. W tę sobotę i niedzielę w Kauflandzie masło Kastąd takie dobre, 89 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 4 na osobę, a schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Bezprzewodowy głośnik JBL Flip 7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 428 zł. Teraz za 389 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu to trzecia odsłona Trójkowego Ekspresu. Zapraszamy. Thank you. Dobre dusze zawsze się przydadzą. To grupa Star Sailor. Oni otwierają trzecią godzinę naszego spotkania. Trzecią tercję, ktoś napisał. Tak, nie gramy tu w hokeja, ale to może być trzecia tercja. W trzeciej tercji Trójkowego Ekspresu między innymi mam dla Państwa zaproszenia na... Będę miał, to właściwa forma, będę miał zaproszenia na specjalny przedpremierowy odsłuch nowej płyty Tori Amos zatytułowany In Times of Dragons. Płyta ukaże się 1 maja, a my 30 kwietnia wieczorem będziemy słuchać muzyki Tori Amos. Więcej szczegółów za parę chwil. Proszę przygotować się przy telefonach. Będziemy rozdawać zaproszenia. Tymczasem nowy zespół, nowa muzyka, The Clockworks, La Dolce Vita. Trójkowy Ekspres. Always taking photos of a perfect life. joke. I'm at peace for a minute, but he's gone out for a smoke. No need for paparazzi when I keep snapping myself. The modern life is lonely, but the only way to go. When everybody's thinking that nobody wants to say. When everybody's thinking that nobody wants to say. When everybody's thinking that nobody wants to say. What everybody's thinking that nobody, nobody, nobody. Let all you be tough. You don't say. Dolce Vita, The Clockworks. Czy Trójkowy Ekspres będzie kursował w majówkę 2 maja? Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Tak, będziemy jak zwykle między 10 a 13. Zupełnie tak samo jak w tę sobotę i przed tygodniem. Przypominam, proszę przygotować się, jeśli ktoś ma ochotę przyjść do nas i posłuchać nowej płyty Tori Amos, zanim usłyszy ją cały świat. Tymczasem w wagonie pocztowym dziś zamówiony Mercury Rev. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car. Got us going faster than we've ever gone before. And I know. A niech będzie, powiem. Marzy mi się koncert Mercury Rev w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oni znakomicie wypadają w niedużych, zamkniętych obiektach. Miałem okazję to parę razy sprawdzić i nigdy nie zawiedli. A skoro jesteśmy przy tym niezwykłym studiu, studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy wszystkich fanów Tori Amos na przesłuchanie jej nowej płyty In Times of Dragons. To 18. album Tori, ukaże się 1 maja, jak powiedziałem. I zanim artystka wystąpi 12 maja na koncercie na Torwarze, no to jeszcze my przesłuchamy tę płytę razem, wspólnie. Ja też będę Master of Disaster 30 kwietnia o 19. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gosia teraz przyjmie od Państwa telefony i rozdamy zaproszenia. Po 2 2 7 3 30 kwietnia, 19. Nowa płyta Tori Amos. Zanim usłyszy ją cały świat, usłyszymy ją my w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Gasoline Girls to Tori Amos. Bardzo polityczna jest ta nowa płyta Tori In Times of Dragons. Zdjęcia na okładkę i do środka zrobiła Kasia Woźniak. Sporo słuchania przed nami. Zapraszam w najbliższy czwartek o 19. Po 2 2 7 3 rozdajemy Państwu zaproszenia na to światowe, przedpremierowe słuchanie płyty w Trójce. Podobno jest tylko 5 takich miejsc na świecie. Jednym z tych 5 miejsc jest program Trzeci Polskiego Radia, gdzie na dobę przed wszystkimi usłyszymy nową płytę Tori Amos. A teraz sięgamy do historii. Mówiłem, że wróci Damon Albarn, bo dzisiaj jest dokładnie 32. rocznica wydania albumu Park Life przez Blur i niemal równa 11. rocznica wydania albumu The Magic Whip. Tej płyty razem nie słuchaliśmy nigdy, a oni tam bardzo pięknie maszerują. There are too many of us, Blur. We'll be right back. Blair Marsh, There Are Too Many of Us z albumu Magic Whip. To był 27 kwietnia 2015 roku, kiedy Blair wracali, to w całkiem niezłej formie. Rozdajemy jeszcze zaproszenia, jeszcze odrobina nam została. Telefony rozgrzane do czerwoności po 2 2 7 3. 30 kwietnia w czwartek od 19 przesłuchamy nowy album Tori Amos zatytułowany In Times of Dragons. To 18 płyta, 18 studyjna płyta w dorobku Tori Amos. A całe to halo jest właśnie dlatego, że przed wszystkimi, przed całym światem dobę wcześniej przesłuchamy sobie tę płytę. I znów autorskie kalendarium Trójkowego Ekspresu wychodzi na to, że dziś dokładnie mija 45. rocznica pierwszego koncertu Republiki w klubie Odnowa. Wtedy po raz pierwszy zagrali Białą Flagę, a ja dodam do tego, że Polskie Radio wyda płytę Republika 82-85 na kompakcie w tej takiej ulepszonej wersji. Mam nadzieję, że to będzie brzmiało jeszcze lepiej niż ten oryginał. Przekonania. Wystarczyła jedna iskierka, jedna piosenka i otworzyła się szuflada ze wspomnieniami. 81 rok, pierwszy koncert Republiki w klubie Odnowa i pierwsze na żywo wykonanie Białej Flagi. Ja pamiętam mój pierwszy koncert Republiki w 1982 roku, potem 88 rok, koncert Obywatela GC na tej słynnej, krótkiej, wspaniałej trasie, kiedy Grzegorz grał swoje solowe koncerty. Potem spotkania w Trójce przy okazji nowych zremasterowanych albo wydanych na kompakcie, chyba po raz pierwszy, płyt Grzegorza Ciechowskiego, potem Republika i koncerty w Trójce. Potem ten, jeśli nie ostatni, to jeden z ostatnich koncertów Trójki na początku tego wieku w Sopocie przed BWA, kiedy Trójka była gospodarzem, a ja miałem to szczęście i przywilej zapowiadać i prowadzić ten koncert. No a teraz Republika wraca i zagra trzy koncerty w tym roku. Zbyszek Krzywański, Sławek Ciesielski, Leszek Biolik pojawią się w Jarocinie 19 listopada. A Republika na pewno wróci po 15 w sobotniej tonacji Trójki. Thank you. Są takie piosenki, które chodzą za nami. Za państwem też ta piosenka chodziła i znalazła się w wagonie pocztowym Trójkowego Ekspresu. I Owe You Love, 6x7. Nagrali kilka płyt, ale my pamiętamy tę jedną piosenkę. Mam ją w kilku wersjach. Dzisiaj wybrałem taką nieoczywistą, ale ona nie bardzo specjalnie różni się od tego oryginału i na singlu, czy to jest wersja radiowa, czy na płycie, która się ukazała. No to jeszcze jedne urodziny, nie byle jakie. 68 lat dziś kończy były wokalista Marillion Fish, związany z Trójką od bardzo wielu lat, gościł tutaj nie jeden raz. Mi przypadło w udziale spotkanie w roku 1999. To była wiosna. Dobrze to pamiętam, bo to spotkanie było niezwykłe. Był wtedy jeszcze z nami Tomek Bekciński, który przyjechał tu z Fishem na Myśliwiecką 357. W studiu było bardzo wiele osób, fani Fisha. Był ze mną w studiu Piotr Kaczkowski i słuchaliśmy albumu Raincoats with Zippos. Bogowie deszczu z zapalniczkami, Rain Gods with Zippos. Tak się kończy ta płyta. Rain Dogs Dancing i Wake Up Call z pod tytułem Make It Happen. Wtedy wiosną 99 roku odwiedził nas Fish. Dziś kończę 68 lat. Wszystkiego najlepszego, droga rybo. Szczęścia, zdrowia, pomyślności i długich lat życia. Muzyka Fysza na pewno powróci po 15, to już o tym państwo wiedzą. Piotr zapowiada to na swoim Facebooku. My wiemy, bo już tam mamy swoje przesłuchy, że ta muzyka powróci. Przed nami jeszcze dwa nagrania, jeszcze jedne urodziny. One się wydarzą dopiero 29 kwietnia. To będą 88 urodziny Klausa Wormana. Między innymi Klaus zaprojektował okładkę do albumu The Beatles Revolver. Jedno z największych osiągnięć w historii muzyki rozrywkowej, Tomorrow Never Knows, Beatlesi, z okładką zaprojektowaną przez Klausa Wormana. 88 lat Klaus skończy w nadchodzących dniach. Fish to przy nim młodziak, prawda? 68. Za 5 minut 13. Już zapraszam państwa na nasze majówkowe spotkanie 2 maja od 10. A po 13 wszystko wszędzie teraz. Katarzyny Borowieckiej, po 15 sobotnia tonacja trójki Piotra Kaczkowskiego. A my mówimy państwu do usłyszenia. Gosia Jakubowska, Maciej Załęcki, Paweł Kostrzewa. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia. My love. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Grill gazowy pięciopalnikowy 19,7 kW. Grill Meister. Aż 500 zł taniej. Tylko 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Lidl. To się opłaca. Idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite 6 generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w niedzielę handlową olej kujawski rzepakowy litr. Cena regularna 10,49. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza. Druga tańsza kawa aż 60% taniej. Tak, aż 60% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca. Amfiteatr w Parku Sonickiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, e-bilet.pl. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury. A co tam w Carrefourze? Super promka na niedzielę. Banany 71% taniej. Złoty 99 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 26 kwietnia. Cena przed obniżką 6,99. Ale akcja w Deichmann. Sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak. Markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Deichmann Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Wiosną wszystko budzi się do życia. Ogród z Brico Marche nabiera nowego oblicza. Tylko do 2 maja. Meble ogrodowe sześcioosobowe Oliwo tylko 1499 oraz pomidor koktajlowy Karłowy jedynie 7,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek PSG kontra Bayern. Środa Atletico kontra Arsenal. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży.